मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर्भुज रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग में जलकर या पानी में डूबकर मरते हैं, इस प्रकार अपमृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में जाते हैं। जो कामना रखने वाले पुरुषों को धर्म अर्थ और काम देने वाली है, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है और भक्ति की इच्छा रखने वालों को भक्ति देती है, उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेगा। ऐसी महिमा मई मधुपुरी मार्गशीर्ष मास में सेवन करने योग्य है। मार्गशीर्ष मास में जो पूर्णिमा होती है, उसमें जो पुण्य किया जाता है, वह मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका उद्धार करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, वह पुत्र रहित हो तो पुत्र पाता है, निर्धन हो तो उसे धन मिलता है, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूप आर्थी हो तो रूप प्राप्त करता है, ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजय होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से शुद्ध होता है। तीनों लोगों में जो दुर्लभ वस्तु है, वह सब मनुष्य मार्गशीर्ष में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और व्रज भूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद धन है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति होती है, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नेमिषारण्य क्षेत्र की बात है, श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमय लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन व्रज का और हस्तिनापुर में अपने पुत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? सूत बोले, शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठर आदि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। और वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। उसके बाद अंतपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। वज्रनाभ बोले, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं, वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है। क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की, सचमुच वह बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषित हूँ, तथापि मैं यह निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई है, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परिचित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परिचित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको संतावना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परिचित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से व्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनो। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सतत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्मा है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वह सदा आनंद स्वरूप तथा वह परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त परम पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मा स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आप्तकाम है, प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गोए, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यह नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रगति से परे है। वे जिस समय प्रगति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वसंवेद है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहार की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है, यही वह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल के पहले थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमी के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चित हुआ है कि यहाँ पहले तीन प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतर्गत पार्षद है, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं। उनकी अतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं।